Падкасты радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам у дзень нараджэння святара Александра Нацана мы едзем у Лондон у весну 2004 года, каб паслухаць забытае і ніколі не публікаванае інтэрв'ю святара. Восьмага жніўня 1926 году, 93 гады таму назад, у мястэчку Гарадзея нарадзіўся Александр Нацан. Прадстаўляць гэтага чалавека не лічу патрэбным, бо для кожнага беларуса быў свой Нацан. Для кагосьці гэта быў мудры святар, для кагосьці хрысціянскі пісьменнік. Кніга «Наша вера» – адна з лепшых рэлігійных нашых кніг. Для кагосьці ён быў стваральнікам беларускага музея у Лондоне. Ваш пакорны слуга перасекся з айцом Александрам у весну 2004 года, калі шукаў у Лондоне сляды беларускага паэта Александра Рыпінскага і беларускага палітыка Міколы Абрамчыка. Тады ў Лондоне я ўзяў у Александра Нацана невялікае інтэрв'ю для перадачы «Вострая брама», але ўся гутарка, вядома, ў перадачу не ўвайшла, бо гаварылі мы не толькі пра лекцыю Абрамчыка. І вось нядаўна, разграбаючы свой магнітафонны архіў, я натрапіў на старую касету, падпісаную «Нацан, Лондон, 2004 год». Прабачаюся за недасканалую якасць гуку. Прайшло 15 гадоў. Ужо няма на гэтым свеце святара, але застаўся ягоны вясёлы жывы голас. Калі з гуртаванні беларусаў Вялікай Брытаніі купіла дом, ён цяпер ёсць на гэтай самай арганізацыі ўсіх гадоў. Для беларусаў гэта была вялікая справа, што власны дом арганізацыі беларускай мае ў Англіі, у Лондоне. Ну і наш паэт, Пётр Расыч, які жыў тады таксама ў Лондоне, Пётр Расыч, так, напісаў верш на гэту тэму. Так, ён пачынаўся, калі не памыляюся, такімі радкамі. «Беларус, стань і раззяў рыла, і не падумай, што ты спіш, ЗБВБ дом купіла, і гэта, брат, табе не шыш». ЗБВБ – это скарот згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Значит, уже у беларусаў былі грошы, каб купляць дамы. Была і ахвярнасць. Бачыце, большасць беларусаў былі маладыя, або тыя, што толькі былі, былі звольнены з войска, уже вайна скончылася, або тыя, што прыехалі сюды на працу з Нямеччыны, у іх грошай не было. Але вы бачыце, настолькі быў энтузіазм і настолькі быў моцны патрыятызм, што першыя грошы, перш чым думаць пра сваю, лягла сваё жыццё, людзі давалі ахвяры, каб купіць свой беларускі грамадскі дом. Калі я наведаў раён Тоттенхэм, дзе жыў паэт Александр Рыпінскі, мяне, савецкага школьніка, выхаванага на кнігах Дыкінса і Дойла, уразіла амаль поўная адсутнасць белых твараў. Ці шмат змяніўся ў лондонскіх часоў? Змяніўся шмат. Змяніўся шмат, ага. Атмасфера змянілася, безумоўна, ён забіўся, ён тады быў даволі касмапалітан, але скажу, што калі я прыехаў у 1967 годзе, у Лондоне, шматмільным горадзе, быў адзін кітайскі рэстаран у цэнтры. Цяпер па дзесятку да кожнай вуліцы. Так што яны, бачыце, спосаб жыцця быў змянены, быў такой больш спакойны, безумоўна, не было такого націску, правда. Ну, магчыма, адносіны між людзьмі былі лепшыя таксама, што было такое. Так, ну, цяжко сказаць, бо я ведаю, як я прыехаў сюды ў 46-м годзе, цяпер Лондон, безумоўна, вельмі міжнародны горад, і вельмі касмапалітальны горад. Магчыма, безумоўна, і з гэтым звязаны праблемы. Тут часамі абвінавачылі некаторых ангельцаў у расізме. Цяжко сказаць. Ведаце, заўважце, яны жылі, мелі свой спосаб жыцця. раптам, калі б эта эміграцыя была павольная, то скорость, это могли, можно было, яны прыжыліся, то раптам прыязджалі тысячы, сотні тысяч людзей зусім іншым спосабам жыцця. І вось, скажам, некія старыя сям'я некая ангельская старая, якая жыла ўжо стагоддзі, дзяды, прадзі, вот такі спосаб. На іхняй вуліцы яны застаюцца адны, вакол іх зусім іншы спосаб жыцця. Яны разгубленыя часамі. Тут гэта не то, што расізм. Магчыма, гэта змена прыйшла за хутка. Ніколі не зразумею гэтую асаблівасць прадстаўнікоў імперскіх нацый заўважаць на мапе свету толькі сабе падобных. А што думалася тады пра Беларусь? Я ў гэтым упэўнены, ніхто не верыў, што Беларусь, у прынцыпе, хаця бы Савецкі Саюз разваліцца. Такого уявіць немажліва. Слухайце, нас просім лічыць проста за расейцаў, нам трэба прабівацца, разумееце, сілы. Нам проста Грузія была за цёмная, абсалютна, за ангельца. І таму нам цяжка, і вельмі часта, што было крыўна, калі скажаш, што ты не расейцы, чаму ты не хочаш быць расейцам? Что такое питание? Ангельцы, так, да. Ну, я говорю, почему тут не хотеть? Я не могу хотеть, я таким есть. А для них это все, весь Советский Союз, это была Россия. И, между иншим, Россия, значит, это нечто мистичное было, что с 19-го стагоддзя, ведаешь. То есть, да, некое дивное, таемничее, так. Я не знаю, с захоплением, что там такое робится, то Святая Русь, и там еще так нечто подобное, разумеешь ты это? И тут раптом некие брусы заявляются, скажут, что они берутся, если нечто, они не ходят без российцами, кажется, они просто не могут разуметь это все. И для них Советской Союзе была Россия. Скажу вам, скажу такие, можно различить жад. Уже в початку 60-х годов, тут после фестиваля международные эдинбургские, приехала грузинская театральная группа. И выставили на грузинской мове Кароліна Шекспіра. І вось корреспондент BBC говорю гэта, што вось будуць іграць п'есу Шекспіра Кароліна на грузінскім дыялекце расійскай мовы. Ось якое іх было разуменне гэта ўсяго. І таму прабівацца пра гэта ўсё было вельмі цяжка. Наприклад, кожны не грамадзяне, чужынец павінен мець сваю катку паліцыйную, што арыштаваны, і там ёсць нацыянальнасць. Правда, цяпер паняцце нацыянальнасці ў ангельскай мове ёсць іншае ад нашай, бо у іх нацыянальнасць грамадзянства. І табе ясна пішуць, што ты рашян, або поліш, што такое, разумеш, не важна, я кажу, я не рашян, бо я беларусян. Мне кажа, паколькі ты ў тваёй краіне ў Савецкім Саюзе, ты ёсць рашян. Я кажу, калі на Савецкім Саюзе, так ты нашай Савет, а не рашян. Гэта ўсё Расія для іх, разумееш. Так што, скажам, які-небудзь грузін ці узбек, так само ты рашян быў для іх. Як сцяна некая, цёмна, нічого тады не бачылі. Расія і канец. І чаму ты не хочаш быць расейцам? Што ўразіла ў Англіі беларусаў больш за ўсё? Мы былі збыт маладыя тады яшчэ, калі я прыехаў. Нас прадусім ўразіла тое, што тут жыццё далёка больш нуднае, як у Італіі, дзе мы былі раней. Там было весялей і цяплей, клімат. Адразу даўся пазнаць сябе клімат, уже прыкідаць да цёплого клімату, да сонца. А тут заўтра прыязджаеш туман, дождь, холод, а самлю, что нам приходится жить в бараках вот этих войсковых, разумеется. Так что невеликая выгода. Не в Лондоне, мы же поза Лондоном. Невеликий городок, пригожий, еще средневековый, со старой коттеджей. Они ж у день абсолютно мертвы. В Италии там починяные кафейки, рестораны, люди ходят. Нікога на вуліцы не сустрэнеш. Толькі недзе ў 6 гадзіне вечарам адчыняюцца пабы, дзе піва п'юць, разумееце. І што мы бачым? Уже перад 6 гадзіне 5 там стаіць чарга. Старыя жанчыны чакаюць, калі яшчэ капіць уже і ў папках, што капаю выпіць крыху джыну. Мужчыны п'юць піва, а жанчыны джын. Мужчыны не стаяць, а жанчыны уже чакаюць, калі яшчэ, разумееце. Это быў 46-й год, між іншым, тады. первых же сменилася зусім вагіза, можа, этого не можа было раней. Так. А тады ось гэта нас адразу розніца вялікая была. Ну, безумоўна, тут было і шмат-шмат і добрага, разумеце, яны былі. Парадак лепшы быў, правда, спакой быў, правда, заўсёды нас добра прынялі. А з англічанамі было ось так, што яны вельмі асцярожныя, калі каб прыезд, яны ветлівыя на вонкі, ўсё былі заўсёды, але ўжо калі стане прыём прыезд, то стане прыезд усё жыццё. Ось гэта мы запазналі. У іх гэта пачуццё лаяльнасці вельмі моцнае. Так што з часам мы прывыклі і пабачылі як самыя добрыя бакі. Але першы ўражанне было такое вельмі дзіўны. На пачатку нулявых Лондон выглядаў іншай цывілізацыяй у параўнанні з той савецкай Беларуссю, якую будаваў Лукашэнка. Можна толькі ўявіць, якая была розніца ў 40-х, калі на бацькаўшчыне панаваў Сталін. Што тады гаварылася пра тых людзей, якія былі завербаваны амерыканцамі і скінуты на Беларусь? Им спачувалось или просто говорили, ну, дурачки потрапились? Про это не говорилось совсем, это была довольно секретная речь. Доведлись и пасля, то есть, ой, так. Наогул не было их так шмат, этих людей. Наогул все-таки, мне знаю, что белорусам это не подобалось. Они не башли бы это просто послать людей, как, скажем, они на смерть, или на спонтанное житие. Так оно и сталося. А ці падтрымлівались тут контакты з Беларусью? Мы маем увазі не толькі газету «Голос Радзімы». В принципе, хто сюды прыехаў адтуль? Это быў Мальтес першы ці не? Наша, калі вы думаеце про «Голос Радзімы», «Голос Радзімы» пачаў выходзіць толькі ў 56-м годзе, а раней не было нічога. Прыватная корэспандэнцыя ўжо была, асцярожна часамі, так, але ўжо было там, там бацькоў ці што, паводзіць паціху, так, хоць это не рэкамендавалася. Бо пасля ведам, што тых там сваякоў ці бацькоў, наверное, бацькоў на сваякоў рабілі націск там у Беларусі, асабліва аж да часу Сталіна. Пасля так крыху палягчэла. Тады ўжо ў 56-м годзе, калі ўжо пайшоў Хрушчоў, тут спрасіў некая прапаганда за вяртанне на радзіму. Газета «Голос Радзімы» называўся на спачатку «Завяртанне на Радзіму». І чалавек прыходзіць, прыязджайце, тут добрае жыццё. Некаторыя паверылі. Пасля тут стварылі свае свае арганізацыі. Беларусам не пазволілі мець сваю арганізацыю, але славянскі саюз. Всіх славян ўсё адно, разумееце, так? І рабілі, хто хацеў, маглі ехаць на экскурсію ў Савецкі Саюз. Яны бачылі тое, што ім паказвалі, безумоўна. Былі такія, што некалі былі вялікія, вельмі актыўныя арганізацыі. Беларуская арганізацыя раптам сталіся актыўнымі там. Ім важна было быць актывістамі, а дзе так не важна. Так. Вядомы іх лёс, які склаўся, як склаўся ён там, у Савецкай Беларусі? Нас некаторыя ездзілі толькі там на экскурсію, з мінарат вярталіся сюды. І казалі, як там добра ўсё, вось паехаў і прыехаў, разумееце, ось што, да большасці. Некаторыя выехалі. Так. Я, між ім, 50-е гады не мог шмат сказаць, бо я быць тут у Рыме. Толькі ведаю, што некаторыя выехалі. Адзін мой сябра выехаў. І, відаць, ён заламаўся духова. Заламалі, і раптам адзін дзень паехаў туды. Калі ў 90-е гады, пачатку 90-х гадоў, я пачаў ездзіць на Беларусь, я з ім сустракаўся. Ён там жыў, пасля жаніўся, меў сям'ю, дзяцей меў, нават быў час настаўнікам. Застаўся, як добры хлопец. Ягона паездка была не палітычная. Вяртанне ў Савецкі Саюз. Проста зламаўся духоў, што не мог сабе разжаліць. Былі іншыя, безумоўна, якія свядома паехалі таксама. Пра гэта я ўжо мала ведаю. Я думаю, што ў нас быў такі адзін, таксама з вельмі актыўнай арганізацыі і так далей, ўжо старэйшы веку, некалі ў Іспаніі ваяваў супраць франкаў, быў інтэрнаваны, быў у Францыі, ўсю вайну правёў. Пасля там паехаў, правда, на Беларусь. Мене тут не было ў Англіі, мы бы заказалі. Здаецца, што яму трэба было. Бо ягона жонка, амерыканка, была камуністка, за яе ўжо цэру палявала. Разумееце, што. Мне казалі пасля, што ён у Мінску быў працаваў як перакладчык, бо ведаў мовы. Ангельскую, іспанскую, так далі, там французскую ведаў. Працаваў перакладчыкам, але кажуць, што ён таксама вельмі шмат піў, відаць, не быў вельмі шчаслівы. так. Так што бачыце, за часоў Хрушчова там не арыштоўвалі вельмі там, і пасля Хрушчова там. Але відаць, ім жылося не вельмі добра таксама. Нашу гутарку тады перарваў гадаванец айца Нацана сабака Бен, які прыбег да гаспадара, клічучы таго на шпацыр. Спадар Аляксандр прадэманстраваў, як Бен рэагуе на ўсім вядомае прозвішча. Лукашэнка! Лукашэнка! Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.